m'agafo aquesta consolidada tal. Aviam estar amb mi el meu company, el Xavier Franquet, i malauradament doncs, no ha estat, estàvem a fer aquests dies, i si no ha estat aquí suposo que, bueno, vaja, aquí, si algú coneix un xaval que ha estat amb un CD4 i ha passat un càncer fa poquíssim que se n'ha estat, és perquè no ha pogut presentir que està a totes. Quan presentem així el que és la revista Lo Más Positivo, ho fem a través d'aquest, de l'A a la Z que vam fer pel número 25. Aquest, un cop havíem fet 25 exemplars i uns 6 anys vam fer aquest desplegable on esmentàvem aquí doncs, una sèrie d'aspectes que estan presents en la nostra revista, i tenim unes projeccions i tal, però sense el Xavi jo em trobo, doncs, com que no, sabeu? I aleshores, d'alguna manera us explicaré el que ha estat el més positiu en aquests 7 anys. Va aparèixer el maig del 97, i era una publicació que intentava en aquell moment explicar què estava passant amb els medicaments que arribaven l'any 96. Van haver una família de fàrmacs, no sé si hi ha gent aquí que viu amb VIH o no, però qui sí està en tractament i tal sap que s'ha de familiaritzar amb tota una sèrie de conceptes i un munt de coneixement científic al que no estem sumats per tradició o pel que sigui. I a partir d'aquí nosaltres volíem crear un espai on poguéssim explicar des d'un punt de vista comunitari, perquè la gent que formem l'equip de GTT, que és la nostra associació, és Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, la SIDA abarca moltíssims aspectes i un d'ells és els tractaments de la SIDA, que són molt complexes, molt cars. Per sort nosaltres en tenim, però hi ha un mogollon de països on això és una realitat devastadora. I això per notícies i tal, ho sabem. Jo suposo que per la feina i penso, doncs, n'estic molt content d'haver-ho pogut fer, he conegut una pila de gent a molts llocs del món on ho estan passant molt malament. I sé que el que nosaltres volíem que era crear aquest espai on la gent pogués expressar-se. El primer número era donar visibilitat, es deia La Cara. És una publicació que, tot i que es fa aquí, i molts de l'equip som catalans, és de distribució nacional i tenim 15.000 exemplars cada 3 mesos o 4 quan podem, perquè els recursos és un tema. El que volíem amb aquest espai, com us deia, que la gent pogués aportar, aprendre. Hem treballat amb el que és el peer working, el aprenentatge entre parells, gent que té el VIH, no es pot fer un counseling. I jo quan sento el Xavier doncs parlar amb gent que passa per uns problemes que ell ha passat en temps, que ell pugui haver destil·lat aquest esforç que ha fet per aprendre aquest coneixement científic que d'altra manera no hagués hagut de fer-ho, i és capaç de produir aquesta experiència, destil·lar-la d'alguna manera i fer que la gent reaccioni o actuï, tingui dades perquè pugui decidir. És el nostre plantejament. Nosaltres, hi haurà gent que diu la SIDA no existeix i el VIH no existe, ja els cobra aquest. Jo el que sí que sé és que hi ha col·legues meus que no estan aquí, que han mort, perquè hi havia, penso que un virus que amb una medicació, i aquí hi ha gent que ho sap, s'atura. Aleshores, nosaltres el que diem, per prendre aquesta medicació cal tenir en ment tota una sèrie de conceptes que intentem que això en sigui vehicle. Conceptes que em serviran a mi per decidir sobre la meva vida. Nosaltres, quan ens fan consultes de tractaments, diem, i aquesta opció, aquesta opció, aquesta opció, i tu has de triar la que segons el teu estil de vida funcioni. I això és un penso, són elements que ens donen aquesta capacitat per exercir doncs, de persona o de ciutadà, si més no, informat. És un dels temes que jo penso que la SIDA ha suposat una revolució en quant a l'aprovació de medicaments, a la relació amb metges, pacients, i un altre cop en un tema que nosaltres, sense saber-ho, i ara la Universitat Autònoma en parla, és la democratització del conocimiento científico. Això suposadament és que estigui a l'abast de tothom que pugui aquest tipus de coneixement que té com molt valuós i molt preciós en moltes circumstàncies. Hem vist a través de la informació que hem donat a països de Llatinoamèrica, on per sort és un dels punts que també mola molt, estem fent un trasbàs de coneixements uns altres cap a països d'Amèrica Llatina. Allà, el saber el tipus de medicament que podien o no prendre, si això era tòxic o no, o quins possibles efectes secundaris, tot i que no tinguessin ells medicació els servia aquestes dades per poder decidir saps quin tipus de cosa m'estan donant o quin tipus de cosa no. Jo estava a Buenos Aires a un taller farà poquíssim i allà el tema de la qualitat dels medicaments és al·lucinant. Aquí, per sort, la gent que preneu antivirals sabeu que la qualitat està assegurada, són productes de marca. Allà traien d'un blister una pastilla i o bé es desfeia o arribava una a la seva metgessa i li diu: «¿Vos querés que me coma eso?». I diu que portava un martell a la taula i va donar un cop i la pastilla es va quedar tal qual. O sigui, que hi ha aspectes que dius: «Hòstia, ja veu que Garrina, Vicep, diu, pues l'hem cagat perquè aquest medicament no porta el que t'hauria de donar». Si tu coneixes quin efecte secundari tindràs, sabràs si el que estàs prenent d'alguna manera, fixa't tu quins indicadors tenen allà a Buenos Aires. O sigui, o a Buenos Aires o a l'Amèrica Llatina, per no parlar de l'Àfrica. Aleshores, nosaltres aconseguir que aquest tipus d'informació que sabem que produeix canvi, que és valuosa en molts entorns, potser menys afavorits que el nostre, la lluita, diríem, del grup de treball de tratamientos és aconseguir que aquesta informació sigui gratuïta, de qualitat i disponible, diríem, a l'abast de qui l'hagi de desmarçar. I això és una autèntica lluita titànica, perquè hem de parlar amb les farmes, hem de parlar amb les institucions, hem de parlar amb governs i hem de parlar amb possibles patrocinadors. Com un altre cop estem que les històries qui mou els diners aquí és l'administració que es mou amb visions polítiques a molt curt termini sense preveure, per exemple, doncs, programes allà que tenen la seva seqüència. Fer veure que això ha de ser gratuït i que és necessari ha estat un espai que diríem d'alguna manera ens hem conquistat i tot i que mai està res segur, perquè l'any passat una de les companyies DNS ens va retallar de repente 4 quilos, 4 milions, per nosaltres no ens era pasta. Aleshores és un balanç difícil i suposo que si alguns de vosaltres esteu en moments d'aquests on tu dius: «Hòstia, tinc molt clar el que vull fer i sé que haig de venir a jugar amb tu a les cartes, perquè jo quan de repente em trobo molt més a gust aquí ara, francament, que m'he pres aquestes birres i tal, que quan estem en una taula amb ministres, amb tècnics, amb ministres, amb gent del Pla Nacional, amb gent de poder, o estàs amb un jefe de màrqueting, que quan tu li dius és que hi ha gent que no té cadenes d'acollida, que els programes d'intercanvi no està, que necessitem més recursos per aquestes històries», em diu: «És que la gent apoya muy poco la natació sincronitzada, també». La seva filla pija, suposo, de bajada onda o de polles fos de dia, doncs, estava molt furiós també, que no hi havia recursos per tothom. Clar, tu què has de fer? Dius: «Hòstia, però tu m'estàs dient, tio». Saps? Ja, has de, jo què sé, vestir-te una miqueta millor i fer veure que els entens i que, hòstia, que és molt important la natació sincronitzada. Perquè tu en el fons el que vols és recursos perquè això sigui i perquè moltíssimes altres de les coses que fem funcionin. Igual passa amb l'administració pública. O sigui, els programes de SIDA que estem demanant les organitzacions de l'estat espanyol són 7 milions d'euros. I des de l'any 2001 és 1 milió d'euros el que reparteix entre tots. O sigui, els recursos són, a totes llums, insuficients. Tot i que, com us deia, hi ha moltíssims altres llocs del món, això és un tema vital i devastador. I aquí en tenim notícies, però vaja, la situació diria que en el món és un problema seriós. I un problema on ara hi ha mesures i hi ha molt diner que s'està posant i molt diner que s'està arruïnant. Una altra banda, que la gent que realment hauria d'accedir a la medicació, perquè pensem que la salut pública és un bé general, hauria de ser un patrimoni de tots. Clar, quan ens hem trobat que hi ha organitzacions als Estats Units que diuen «treat your workers», ha arribat al punt on diuen: «Per favor, cureu els treballadors», perquè hi ha països d'Àfrica on estan devastada tota la generació, suposo que seria la nostra generació, que tenim entre 25 i 40. És un problema, una tela, i que els esforços es fan des d'aquí, penso, són descoordinats i pocs i molt partidistes. I vaja, que la meva experiència en això jo no canviaria per res el que he après i el que em suposa cada dia. Soc una persona que no he vist amb VIH, però vaja, l'OMS ja fa uns anys va dir que la sida era un tema que havia els infectats i els afectats. Per moltes raons jo em sento un afectat del VIH, com suposo que molts de vosaltres. Cosa yo no pregunto así. Sí. La línea de la revista entonces es recomendar medicación para la gente. No, hay secciones. Hay una que es opinión, donde la gente escribe. Muchas cartas vienen de la población reclusa, uno de los temas que tenemos pendientes en este tema. Luego hay una entrevista donde se habla, una persona se plantea un tema. Ahora los últimos han sido coinfección con hepatitis B y C. Y el tema de trasplantes. Sabéis que es uno de los problemas que ahora mismo hay. Que la coinfección es altísima. Aquí la población, el tema de epidemiología en España es por usuarios de drogas, básicamente, inyectables. Y la coinfección con hepatitis es mucho. Entonces el problema está en que ahora no se reconoce en España que los casos de SIDA supuestamente han bajado, pero es porque hay un fallo hepático en muchos de ellos que no se reconoce como SIDA. Pero la medicación te ha destrozado el hígado o el páncreas, lo que sea, hay fallos de órganos vitales que están suponiendo muchas muertes porque no interesa al Plan Nacional sobre el SIDA que eso aparezca como que es lo que es. Y en lo de el trasplante de órganos sólidos es otro de los problemas importantes que hay, porque en las listas de esperas, que recuerdo que hay mucha gente, si tú eres VIH positivo, estás en el último de la lista y si llega alguien, sigues el último, ¿sabes? Hasta, bueno, solo ha habido un caso, Vicky, es una mujer que se ha importado en el último número, ella creo que fue la tercera en recibir un IDO, en el caso de Vicky. O sea que siguen habiendo aún problemas aquí lo que hay. Problemas de confidencialidad se rompen una y otra vez en las consultas de médicos, pues hay pueblos, el otro día hablaba, donde está la lista y ya se saben, están en un pasillo y los gritan así, cuando no llevan un punto rojo o llevan una cruz roja, cuando supuestamente el historial médico es algo en lo que hay que tener confidencialidad. O sea, debería haber un secreto. Cuando, bueno, eso, la quiebra de confidencialidad es un tema clarísimo. Otro es el registro de personas, VIH. Parece que somos de los tres únicos países ya en España que no hay un registro de personas. Todas las aproximaciones de las personas que están viviendo con VIH o SIDA en España se calculan entre 180 y 200.000 personas. Pero no hay un estudio, porque no hay un registro en el que se haya acordado el tema de la confidencialidad, que es otro de los problemas gran hermano que existen con él. Con la conexión y las compras de mutuas, por seguros, mutuas, hay compañías de seguro que claramente no hacen seguros. Hay violaciones de los derechos humanos pues que siguen aún pendientes en nuestro país, ya por no hablar. Luego tenemos también aquí en la revista una sección de salud, hay otra sección que sí es ciencia, porque nuestro campo, hay gente que hace prevención, hay que hacer los memoriales, nosotros hacemos pues tratamiento, ¿no? Es algo complejo. Y poco a poco hemos ido formándonos nosotros, educando al mismo tiempo, como os decía, a organizaciones o a administración pública, a los mismos doctores. Han habido doctores, y eso es algo que se sabe, que han aprendido a través de sus pacientes. Es otra de las cosas que ha supuesto ese cambio. Yo creo que el VIH en la manera de entender la medicina. Y una anécdota curiosa, que la de los primeros activistas, que supuestamente son los que producen ese cambio, cuando en San Francisco estaban probando el primer AZT, había gente en los estudios clínicos, se hacen uno toma medicación, otro toma placebo, se hacen los brazos, ¿no?, de un estudio clínico. Y eso es sobre todo de las cosas que hemos tenido que aprender. un montón de ciencia para entender y luego poder reclamar qué es lo que se está haciendo bien o lo que no se está haciendo bien. Los activistas en San Francisco abrían las pastillas y si sabía amargo es que llevaba ZT, si sabía azucarillos es que llevaba placebo. Y hubo un plante, dije, no vamos a tomar placebo si sabemos que podemos morir en 3 meses, dame la medicación. Y hubo ese punto que muchos historiadores ya empiezan a hablar de eso, lo que supuso esa, el momento ese, ese plante de los enfermos que reclamaban la medicación, que eso ha sido algo que hemos visto. Se han aprobado medicamentos a la carrera, porque hacía falta estudiar, y la industria farmacéutica se ha llevado unos beneficios alucinantes. Han hecho unos negocios y unos quiebros con países latinos, unos registros muy férreos en las patentes. Ha sido algo que es incomprensible, cuando muchas de esas moléculas han sido pagadas con dinero público a través de universidades, a través de convenios con organismos públicos. Ahí hay un montón de beneficio que ha sacado, y simplemente porque se registran las patentes en Estados Unidos, que ahí tienen unos abogados que van a la yugular directamente. Entonces hay muchísima industria que lo registra ahí para que eso siga así. Hasta la fecha son 20 años de exclusividad que tiene una compañía, excepto algo que Médicos del Mundo, y ha hecho una gran labor ahí, se consiguiera lo que llaman las importaciones paralelas o las licencias obligatorias, que se pueden declarar estados de emergencia en los países si hay una epidemia. En caso del SIDA, en muchísimos de los países donde eso es aplicable, lo es. Pero luego hay todas las artimañas que se han montado la Organización Mundial del Comercio para que ningún país importe productos paralelos. Solo ha habido el plante de Brasil y India, que han hecho una apuesta muy clara por los genéricos, y son dos de los países que han tenido o la capacidad o las narices de decirle a Estados Unidos, vamos a hacerlo. Entonces hay un procedimiento, que eso sí está aprobado, pero ya os digo, cuesta muchísimo que se cumpla, de que si hay un caso de epidemia nacional, el Estado puede copiar esas patentes, le da un mínimo a la empresa que descubrió y que desarrolló el medicamento, y entonces puede producir en sus países los genéricos. Y en el caso de Brasil es uno de los modelos que puede tener el tercer mundo. Lo que pasa es que no todos los países tienen la capacidad para producir sus plantas. Hay algunas que solo producen el final del medicamento y compran los principios activos a otros países. Pero vamos, todo eso está siendo una y otra vez torpedeado por Estados Unidos. Como hay ahora mismo en marcha varios programas de cooperación internacional, uno es el Fondo Global para la lucha contra SIDA, tuberculosis y malaria, que os sonará que uno de los pocos ejemplos de cuando funciona la cooperación internacional y el dinero bien puesto ha sido este descubrimiento de la malaria que ha hecho el doctor Alonso de Clínica. Entonces, de los planes que os decía, el Fondo Global supuestamente ha recogido mucho dinero y se distribuían rondas. De la primera ronda ha dado el 86% y de la cuarta ronda un 26% de los recursos, y el resto de Talamoya, que aún contaba, está en Ginebra. Entonces hay una reunión en Madrid en la que vamos a tener que decir qué está pasando con la pasta que tenemos retenida en Ginebra. O sea, que los ricos dan pasta para los pobres, que se queda durmiendo en un banco en Ginebra durante no se sabe cuándo. Y hay correos electrónicos, en una lista internacional, donde estuve en Sudáfrica, en un sitio que me partió el corazón ya para los restos de la vida, donde, oye, es que de Nepal, oye, que han arrestado a los usuarios de droga, que en Kaliningrado la gente se ha encadenado porque no hay antivirales, que en Bolivia hay escasez, que en Colombia es un sin parar de injusticia y de una explotación alucinante y de una hipocresía a nuestros líderes con el tema este, al menos. En muchos otros también lo es, porque se juntan, lo sabéis, los G8 y salen con su periodista de cabecera y todo parece maravilloso, ¿no? O sea, que son ángeles. Y que va a haber tanta pasta para tal. Pues eso acabas viendo que es mentira. Y cuanto más sabes de estos organismos y entramados, pienso, internacionales, menos quieres saber. O sea, porque si... un auténtico... una manipulación total cuando la gente está muriendo a puñados en muchos sitios del mundo. Y es un tema que, claro, a nosotros nos toca muy de lado, porque ahora las reclamaciones que tenemos aquí en el Estado español es que la lipoatrofia, bueno, hay una medicación que redistribuye la grasa del cuerpo y entonces te queda aquí, pues que eso puede entrar en la seguridad social, es una reclamación, ¿no? Hay criterios psíquicos, tal cual, en la que las personas podrían necesitar eso. Es otra de las luchas en las que estamos, ¿no? Es decir, evidentemente, pues todo lo que suponga un beneficio para la persona, la mejora de la calidad de vida, que es una de las falacias que se tiene. El VIH, el SIDA ya no mata, qué bien, jaja, ¿no? Es una enfermedad crónica, muy bien. Una enfermedad crónica, cuidado, ¿sabes? Con un tratamiento absolutamente rígido que también entiende, si la gente sabe por qué tiene que tomar la medicación muy regularmente a ciertas horas, porque el virus, si no encuentra la barrera, pues va a saltar, y si lo tomas mal va a producir resistencias el virus, que luego la medicación no te va a actuar, y es como dicen en catalán, favas puntadas. Hay 12 medicamentos que se combinan, si te empieza a fallar una familia, malamente, ¿sabes? O sea que también es algo limitado, como os decía antes, y algunos de los que estáis aquí podríais hablar de los efectos secundarios. Si no te toca el hígado, tengo fatiga, o me da, bueno, un sinfín de efectos secundarios que tiene la medicación antirretroviral. Pero cuando se entiende por qué hay que hacerlo, es cuando mucha gente ha demostrado, a muchos de los médicos, que quien está informado y quien sabe lo que está aceptando y lo que no, y quien se interesa y quien actúa proactivamente por su salud, pues es, pues un, no sé, un mejor ciudadano, un mejor paciente, aunque no me gusta a mí nunca emplear la palabra paciente, porque al menos en lo que conozco, que es el VIH, la gente es totalmente proactiva, pues eso es. Y bueno, igual ya que creo que nos cante un poco, porque Karina está al grill. No sé, si queréis. ¿Podéis explicar brevemente esto que hablamos de los peer? Del peer learning, el peer-to-peer. Sí, eso fue algo. Peer-to-peer, ya. Suena mucho. Nosotros, ¿no?, llamamos la educación entre pares, que es algo que nos ha costado mucho que nos reconozcan. Aquí ponemos nuestros servicios. Bueno, hacemos una noticia diaria de 400 palabras. Ahora, me permitís, ¿eh? Un poco de promoción. Una noticia diaria, 400 palabras, unas 2.000 personas en lista de correo. Puente Latino, solíamos recoger medicación para mandarla a América Latina, y eso estamos un poco congelado porque estamos así. Hay algo que es un boletín muy interesante, la perspectiva del tratamiento de ANFAR, que la traducíamos, igual que trabajamos en vacunas y microbicidas. Ese sería otro de los temas, si queréis. Y tengo una compañera muy sexy, francesa, Marion Sibeli, y con una cabeza muy bien puesta, que un día, si queréis, os puede venir a hablar de las nuevas técnicas de la prevención, que son los estudios microbicidas o vacunas sobre el SIDA. Es un tema bastante complejo, pero interesante. Y también plantea la relación ciudadanía-ciencia. Sabéis que eso es algo que nosotros hemos visto, que cuanto más se implica y más se conocen los dos lados, menos reticencias hay y más productivo es para los dos. El doctor Express, hablamos a médicos en consultas, hacemos las llamadas o por teléfono o por correo electrónico. Y ahí lo que proponemos nosotros es, a través de la experiencia que tenemos, y en el caso que es Xavier, coordinador del servicio, hay la educación a grupos. O sea, yo me he formado, yo he vivido con VIH, yo estoy viviendo, vamos, como el tratamiento, yo soy una persona que puede educar a un igual, a una persona que va a enfrentarse a él. Y cuando hablamos de educar, no es debes hacer, debes estar. Eso es algo que siempre rehuimos en nuestra revista, el lenguaje mandatorio. Nosotros recomendamos, lo decimos, hay esto y hay esto. Eres tú en última instancia el que tú decides. Y cuando alguien pregunta, ¿pero qué me tomo? Dile, no te he dicho, decídelo tú. Yo te he dicho, si tomas esto, pues harás. Entonces el planteamiento de llevar esto, hay mucha gente que aún le cuesta, porque aunque os digo que ha supuesto una revolución en la cómo entender la ciencia, sí que hay gente que aún espera que el médico le diga que me toma, o que alguien decida y le diga, pues tómate esto que te irá bien, entonces está contento. No, la educación de pares es, voy a traspasarte o a transmitirte mi experiencia, lo que yo sé, lo que he aprendido en el camino, entonces tú decides si te sirve. Pero en definitiva vas a ser tú, cuando pruebes esa medicación, Lo que tenemos que hacer es que decimos lo que a uno sirve, al otro no. Entonces, a lo mejor, por lo que sea, por estilos de vida, por como sea tu organismo, por una mutación que puedas tener, tal cual, algo que a mí me sirve, a ti a lo mejor no. Eso es algo que hay que siempre dar la opción a la persona, darle las herramientas para que decida. Y en eso tenemos, pues también ahí hay bastante material puesto en nuestra página web. Y que está a disposición de todos y todas. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, con un poco de vergüenza, ¿no? Como a todos. Pero me gustaría saber cuál es tu previsión del tema, ¿no? El futuro. Si tienes una previsión optimista y tú piensas que, pues, que todo se puede solucionar y que las grandes industrias farmacéuticas van a dar la vacuna esta o de nuevas enfermedades, o si tienes una visión pues negativa o pesimista sobre el tema y piensas pues que en un futuro todo puede ser peor con nuevas enfermedades, con nuevas industrias que tengan vacunas hacia esas enfermedades, ¿sabes? Si por los datos que tienes, ¿cuál crees que puede llegar a ser una solución para el tema? Mira, alguien decía, llevar 20 años de conocer un virus y no tener una vacuna es un fracaso, decía alguien. La verdad es que los primeros prototipos de los que ya han pasado a una fase de estudio, ¿Edvax se llama? Sí. Esa dio un 40% de eficacia, con lo cual es un riesgo que una vacuna tenga un 40% de eficacia. Y eso te lo diría mi compañero, mejor unos 40 o 50 prototipos de vacunas en ensayo. Es un mercado totalmente goloso hasta cierto punto, porque luego donde, os decía, se va a distribuir, donde es en todo el tercer mundo y a las grandes farmas el negocio lo hacen en Europa Occidental, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón y en un cachito de Australia. Y el mundo que les interesa a la industria farmacéutica está limitado como eso. Y si no, pues no habría las enfermedades endémicas que hay en África y no tenemos aquí. Porque simplemente porque si hay una enfermedad tropical que solo afecta a cierta población, la industria no está interesada. Y sobre lo que tú me dices de qué es lo que opino, yo lo veo negrísimo. Los datos de los productos que se están estudiando son en un 90% para enfermedades del primer mundo que con una dieta lógica, con unos estilos de vida ligeramente más saludables, no te voy a decir saludables y sewenin, ¿no? Un poco más saludables, ese 90% de medicamentos que van a investigar, o sea, podrían evitarse. Los que realmente importan son un 3% de esos 10% que pueden quedar ahí, los que puedan provocar un cambio. Todos van, ahora mismo, van a probar un nuevo para que eso en inglés le llaman un me too, un yo también. ¿Sabes? Yo tengo una pequeña molécula, le cambio un algo y digo que sirve para tal. Y sí, es cierto, a ver, sirve para esto porque ya te estaba sirviendo para esto. Pero no me digas que esto es, pues sí, lo puedes reformular. Ahora mismo Abbott, y tuvimos ahí una bulla internacional, uno de los laboratorios, se llaman Abbott, hacen un medicamento, Norvid, y deciden que en Estados Unidos, porque es precio libre, lo suben un 400%. Y esa medicación, al cambiarla de formulación, es lo que alegan para decir que eso cuesta ese 400%. Se formó un escándalo porque, como os decía antes, esa molécula del ritonavir, ¿no? La había estudiado la Universidad de Colombia con un patrono que dio no sé cuántos millones de dólares, y a ellos les supuso a lo mejor un 7% de lo que costó desarrollar ese medicamento, y habían amortizado, no quiero exagerarte, pero un 7.000 veces o no sé cuántos montones de veces. Y aparte que ese medicamento se usa para potenciar otros, de otra familia. Un rollo complicado, se usa como un booster. Lo metes en pequeñas dosis al otro, de manera que ese Abbott hizo una tacada de esas de billar, porque su medicación no subía, la que él tiene otro producto de la familia que va en combinación, pero sí hacía subir a todos los medicamentos de GlaxoSmithKline, de la BMS y de tal, porque sí llevaban ese busteador que él vendía ahora 400 veces más caro. Con lo cual, las pastillas que van a salir de ahí eran astronómicas. La cifra que está pagando el Estado español para la medicación antiviral es alucinante. Alucinante. Y cuando ves los datos fríos, hay una mujer que la echaron, creo, de no sé si el New York Journal o algo así, totalmente potente la tiene una editora y tiene un artículo sobre el Big Pharma, los negocios de la pharma, y es vergonzoso lo que hacen con aspectos de salud, que como ya os digo, desde Médicos del Mundo, es un patrimonio, ¿no? Pues ese es de cuidado de guardia lo que hace. Y van a investigar lo que les dé dinero, lo que baje el colesterol, lo que te adelgace, o lo que está en cartera, en la pipeline, va todo en esa onda, en cosas que ya existen y se reformulan para tener otra licencia, un nuevo producto. Ya sabes si la revista, no sé, pero es consciente del tema de la política. Totalmente. Bueno, parlant, per exemple, d'Europa, Estats Units, Canadà, d'Austràlia, és una sabatat i és un polític respecte als medicaments, però quan parlem d'Àsia, sobretot d'Àfrica, és un tema cidí, la ben desconegut, és a dir, no hi ha... Descarat. No hi ha recuperat, però si no hi ha un cidí més gran que s'ha fet mai en la història. Sí. Perquè no arribarà a genèrics, perquè ho volen. O sigui, volen anar a veure igual panceres, Sí. I de barbos, però vull dir, ho van acabar, ho van acabar amb tot, hi ha països que hi ha un 35% de la població infectada. I això és un genocidi, però fins a quin punt la revista es considera un tema polític. Totalment. És un genocidi. Sí, totalment. No sé, si llegeixen alguna de les editorials que són realment... Sempre hem estat, o sigui, perquè estem efectivament perquè hi pugui haver i que pensem que hi pot haver un accés universal a la medicació antiretroviral, hi pot haver, i metges del món han demostrat que a través d'una pastilla, com us deia abans, a Índia han fet les dosis de combinació fixa, que és agafar en una pastilla, ara mateix, abans es prenia un còctel al·lucinants amb un mogollon de pastilles, ara s'ha aconseguit reduir-ho molt, i amb una pastilla al dia, penso que sortia a un dòlar en 20, al dia, o sigui que és una proporció suficient, tot i que és caríssim, però... Que no arriba a lloc d'Àfrica, per exemple, potser Sud-Àfrica, una mica, però... El tema de Brasil, però tota la resta de Sud-Amèrica, no? Bueno, hi ha un gas sagnant allà... A Nicaragua no arriba, a Salvador no arriba, per exemple. A Honduras, jo sé que és un dels llocs espantosos on Pfizer, en aquest cas és una que no fa antiretrovirals directament, una cosa que es diu fluconazol, i ho ven uns preus tan desorbitats, o sigui, que hi ha gent que mor només per una malaltia infecciosa, o sigui, el petit virus que tu estàs agafant en aquell moment te'l carreguen. Hi ha una penya potentíssima, es diuen aguabuena.org, que són de Costa Rica, i ells han fet una feina espectacular amb drets humans i amb millorar l'accés a la seva regió. Perdona, per això potser la meva pregunta seria, no és directament les internacionals farmacèutiques les que són responsables d'aquest genocidi, amb totes les estats també, però... Jo també ho pensava. Les multinacionals farmacèutiques, ells poden fer pastilles a un dòlar 20. Jo també ho pensava. I enviar-les a la vida és molt fàcil. Hi ha un punt que sí, que jo estic d'acord amb tu, o sigui, espero que poden donar... També hi ha farmes, hi ha una Beringer que està a Alemanya, aquesta sí que ha donat neviratina, que és una que ha donat a les mares, evita la transmissió vertical de mare a fill. Jo abans donava tota la culpa a les farmes i certament tenen bona part de culpa, tot i que ja la pressió d'Occident, de gent com nosaltres, ha fet moltíssims programes de rebaixar els preus. També quan ells han vist que els genèrics arribaven, doncs ells han baixat els preus. Clarament, però penso que hi ha molts més organismes implicats. Donar tota la culpa a les farmes està bé i penso que s'ho mereixen. Hi ha molt cabron, però que no hi hagi cap comerciant d'una farma aquí, ho sento. Hi ha gent bona a tot arreu i he conegut amb molts cabrons, amb totes les lletres, de gent que es dedica a màrqueting de farmes. I també és veritat que és l'empresa que més beneficis s'endú. De totes les empreses, el més rendible és una farma. I no és tant els diners que gasten en investigació i desenvolupament, com es diuen, gasten un 30 i un 40% més en màrqueting i publicitat del que gasten en investigació. O sigui que sí, que se'ls pilla per tot arreu a la indústria farmacèutica. Però però hi ha moltíssima corrupció, i ara això que us explicava allà a Amèrica Llatina, ha arribat diners del fons global, i hi ha un sistema que és el mecanisme de coordinació de països, i aquest és el que identifica qui pot rebre els diners d'ajuda internacional, i suposadament la persona que havia rebut aquesta ajuda tenia un vaixell amb dues veles. Clar, això arriba a un punt que dius, vale, sí, és el clàssic d'aspecte de malversació, però passa, i penso passa una i una altra vegada. Però per mi hi ha molt poca voluntat política real d'Occident. Per no dir una deixadesa o una desídia o una... no s'explica. O és un cas d'egoisme tan clar de part del primer món. Jo acabo pensant que és això. És que està claríssim, si volem mantenir la proporció de ser blancs i poder pagar hipoteques i prendre unes copes, hi ha molta gent arreu del món on està passant molt malament perquè nosaltres estiguem, diríem, tan bé. I això és una de les coses que penso que me n'he adonat, perquè quan portava nens de lujo, jo, quan recorrava com d'això, als Estats Units em pensava que estava molt bé que la gent que tenia molts diners doncs compartís amb la gent espanyola, volia veure en anglès, i pensava que això estava molt bé. Però fins que no vaig estar allà a Sud-àfrica i gent que no tenia res, t'ho donava tot, doncs, hòstia, això és que m'estàs ensenyant, realment. I el preu que estan pagant allà, amb moltes altres coses, perquè hi ha qui diu que el mapa de la sida és equivalent al mapa de la pobresa en el món. I fins a cert punt, doncs... I una cosa s'ha preguntat. En Xina, què porcentatge hi ha de... En Xina han intentat ocultar datos hasta ahora y francamente no lo sé. No, he leído algo así, pero rafle, como sé que se han negado ellos, han negado la epidemia durante mucho tiempo, hay mercado negro, hay copias en China, porque hay genéricos similares y copias, ¿sabes? Ya han distinguido. Los similares podría ser que son como el genérico. Sabes que lleva el mismo principio activo, pero puede llevar alguno de los componentes que cambia, pero no debe alterar la formulación, pero luego lo que circula en muchos sitios son copias. De cómo me parece que se hace así, ¿sabes? Toma tu pastilla. Y eso existe. Hay mercado negro de antivirales, hay gente que le dan la tal y se los pule para poder comer. Hay sitios donde llegan donaciones. Roche dio un producto que no quería ni Dios, lo llevó, creo que era Nigeria o... Bueno, mentiría, no sé, un país. Y de repente le dicen a la población usuaria, pues te lo tomas 2 horas antes de comer. Y dice, pero ¿cuándo lo voy a comer si yo lo como? ¿De qué me sirve a mí esto? ¿Para qué quiero yo esto? Señores. Hi ha molts llocs on sí. El que passa que Tipla i Rambaxi són dos, hi ha unes 5, però Tipla, com s'ho menja tot, és una productora de genèrics que van aprofitar una història allà a Índia que protegeix els productes, les seves patents, però no els procediments. I ells, amb aquesta excusa, van començar a fabricar i a saco. I aquests, l'oficina de... per a qualificació que planteja l'OMS, és per dir, nosaltres direm quins medicaments poden funcionar i quins no. Doncs se'n va encarregar a 2 de Tipla i de Rambaxi. I molta gent pensem que ha estat un altre cop una jugada de les de Villar, de la companyia de medicaments innovadors, per dir, a veure, aquests dos que són els més gallitos de los de genéricos, clatallada. I arriba un punt on tu dius, vale, sí que volem estudis de bioequivalència i biodisponibilitat, que es diuen. Tu prens un medicament, doncs si és equivalent a l'altre en els genèrics, funciona. I la biodisponibilitat és que arribi a tot el torrent sanguini doncs, en el moment que tu el prens. Volem aquests estudis, perquè això vol dir que és un medicament de qualitat. I ells diuen que és per això que han desqualificat aquests dos, que són, una és una combinació d'aquestes que diuen, combinacions fixes de fàrmacs, que és 3 d'una família en una pastilla. I clar, aquí tio ja entra els fils polítics i molts interessos econòmics. Sí. Qui lo sap? Però sí que hi ha llocs on això, i hi ha dades a moltes setmanes, a 90 setmanes, que diuen que aquestes pastilles estan funcionant. Aquí a Espanya no poden. No, no, no. Aquestes no, és les... El circuit és molt Àsia i va molt al sud d'Àfrica. També és Sud-Àfrica que va fer aquesta llei. Sud-Àfrica va estar bé perquè va portar els tribunals a totes les companyies farmacèutiques quan es van oposar. I també va haver una campanya internacional, que en això sí que el internet ha suposat un canvi important, i és en l'ús de les tecnologies també, que nosaltres al principi volíem que hi hagués. És un vehicle, i ara comencen a parlar de la possibilitat de que hi hagi una farmacovigilància i vigilància del pacient a través de consultes a través d'internet, les possibilitats que són. A través d'internet s'han mobilitzat moltíssimes campanyes, com això que us deia ara, Rússia. I a través de la revista, per exemple, una campanya, no sé, però una campanya, per exemple, per les avions, enviant genèrics de qualsevol altre país, igual no és il·legal, que pots arribar, i si tu passes, com per exemple, la construcció de producte personal, que com dius, un empresari, no van anar ni de l'estat, ni si s'ha passat, ni que no tens un estat, passant un genèric, no ho practicarà mai, perquè tampoc és tan car. Home, sí que és car, i és que tampoc és tan senzill, i que això és el tema dels problemes que es troben. Allà no hi ha agents de salut, per exemple. Arriben els medicaments allà... Clar, és que tot això és el que està fallant, i per això no està funcionant tan bé. Perquè abans s'havien d'haver creat, doncs... Per... Clar, tot això... La distribució de genèrics, com ha començat a Sud-àfrica i Brasil fa 2-3 anys, o Sud-àfrica que va retar, no? I va dir, doncs, ja, genèrics i enviar-los. Sí, sí. I posar avions containers de genèrics tampoc és tan difícil, perquè s'haurien de crear xarxes paral·leles, perquè va estar clar, diguéssim, la situació política econòmica no facilitarà això. Sí, sí. Sí, home, seria una iniciativa, però a la llarga doncs, no és operativa, saps? Per moltes raons. El que sí nosaltres quan la guerra d'Iraq parlàvem de diners per si no per Iraq, que tots els diners que s'havien invertit en la reconstrucció d'un país que segons un economista amb el seu propi potencial de produir petroli amb circumstància normal no caldria aquella ajuda. I parlàvem que les autèntiques armes de destrucció massiva en aquest cas doncs és la sida en molts llocs. Que els diners que es van donar per reconstruir Iraq haguessin servit per... moltíssim. I sí que hi ha iniciatives, penso que s'ha de fer, almenys sí que hem de tenir, jo penso, i és el que m'agradaria compartir amb vosaltres, la consciència aquesta que hi ha, que és un tema, és un, aquí ho podem portar doncs, més o menys bé, hi ha molta gent que... Aquest nivell polític, potser, no sé, pregunto també, el fet de que es consideri a la SIDA com un estat d'emergència mundial, un autèntic desastre, si és reconegut així, això seria el primer pas per poder imposar a tots els estats l'obligació de dispensar la medicació amb unes condicions de gratuïtat o pràcticament gratuïtat. No? Sí, això suposadament és el que és el fons global. Clar, va haver Kofi Annan que va dir, mira, ha arribat al punt que això ja és... aquí hem de posar un remei, i suposadament s'han fet aquestes rondes de negociacions on la gent, els governs occidentals han donat diners, però és que la implementació dels diners aquests han trobat moltíssims problemes, molts problemes, com et deia, d'opacitat en les mateixes estructures d'allà. Jo penso que sí hi ha consciència relativa, però no hi ha una voluntat clara, i almenys fins ara els líders polítics que hem tingut, el Pujol, mai en la seva legislatura va pronunciar la paraula SIDA. O sigui, era un tio també amb una... ja si no és Lucia, també. Clar, hi ha molta gent, jo penso que ara mateix es considera una malaltia crònica que no ven, saps? Ja està passant. És crònica aquí. Efectivament, aquí, clar. Sí. O en crònica també, doncs, sí, és el que parlàvem. Clar. Un container de genèric i l'encaixer-lo i no passa res, no? Després no es poden fer el món. Però hi ha una xarxa de distribució de botiguers clar, un camió, per exemple, que funciona. No, doncs, un container, un avió... Ja, però saps què passa aquí? Aquí, sí. Aquí hi ha el problema de que quan tu proporciones tractament antiretroviral és de per vida. Aleshores tu no pots jugar, suposo, a dir toma olocina, saps? I tu prens 3 mesos, arriba el moment que els desabastejaments existeixen i aquella persona que hauria de continuar amb el seu tractament no pot fer-ho. Tu has de proporcionar un tractament que sigui sostenible en el temps. Per això nosaltres quan enviàvem en aquest Puente Latino potser recollíem aquí 60... que servien a 8 persones, o sigui, però era per poder assegurar en el temps, i sí que vam fer negociacions al seu moment. Això se n'anava per l'ambaixada de Xile, portaven els medicaments amb valija. I sí que trobes les maneres de col·laborar, si realment les busques, que és una de les altres coses que m'ha ensenyat a mi, que si hi ha la voluntat hi ha un camí. És un, suposo, dels temes que ens manté així en peu. Bueno, va, Edu, no? Sí, Edu!